Igande untan erlearen eguna ospatuka bidarrain, ziek zen pentsatzen duzi erleetaz? Ez dira hil behar, eta ez dira egiten dute. Ez haukute pitzik egin, abilak dira. Aita txeren lagun bat ebe ez dira egiten du. Eta zu urbiltzen zira erletxeetaz? Bai, kombinezon batekin. Ordoan, erlea usu ikusia da, insektu gaizto bat bezala, sistatzen baitu, uste duzi beharrezkoa den ala ere erlea? Bai, bezen eta pixka janari egiten du guretzat, eta berduko janariak ez txangiteko berdituzte loreak. Ez badira, loreak zute gitana ala ez txang. Erleak lore batetik besterak hartzen dute azia, polinizatzen dute. Baduzi usaia ez tiaren jateko zieka? Ez. Ez bat ere. Biziki maite dut. Biziki maite dut ez txia eta nire gustukoena da gaztain ondukoa. Nire ez txio berena da akazia. Erleak ez txia egiten dute, baina sistatzen dute ere defendiatzeko. Sistatiak izan zisteziak? Ez, me sistatzen badute hiltzen dira. Eta olakoetan sistatia ziztelaik, zein behar da zien iduriko? Bai, berekit olioa, servieta bat hartu ezartzeko hor. Ospina ezari. Ez olioa ezari behar da, ospina. Nor sistatia izan da, Janik? Bai. Bai, ordean zesen dituzu. Mine iten dolenik ta sistatzen du. Ta bi egunez, ta gero pasatzen da. Eta ez dugu pitzik zen ditzen gero. Beldurrukan duzi, sistatiak izan ziztelaik? Bate, nik harri egin dut. Ez tia maite zinutela uste duzi, ez tia hona den osagarri egin dako? Zintzurrean mindu guradik. Eta ere lefolon aziatik hiltzen dute. Horiak ez iraukan behar, eta lehizorak erleak hiltzen dituzte. Uste duzi, lehizorra dela, erlearen etxai haundiena? Ez, etxai haundiena du kutsadura. Guk? Guk egiten dugu kutsadura, eta ez da behar egin. Seurra ze hori ikusi duzie telebistan, Air France, behaz egazkin kompainiako bi arduradun langileak pixka bat trabatu eta hen atorrakendu eta pixka bat inarrosi dituztela, zer diozi hortaziek? Langileak ez ziren bate kontent, hor joan dira eta kendu dute atorrat dena. Lan egiten dute eta ez dira ordainduak fean, ez zantza fean. Eta hor dian arrazoin ukan dute, hola atorra urratzia? Piskat bai, me ez da ere egin behar, me piskat zen komprinit arrasteko ebe ez dela hori egin behar eta nahi dute sosa irabazi eta lan egin untsa beste zerbait egin behar zuten ez atorrata denak entzeko beste zerbait egiten lute. Hai, mehala ere, erraitia jende bati kanporatua dela edo langabe geldituko dela bortitza da ere ez? Defendatzen dira, popreak dira, guai. Igantziste jadanik gazkin batian? Sekulan. Nik ere, sekulan. Ni bi aldi. Gainan arribatuta, beldur nuen pixka bat, baina le vertiz, nahi nuen goite botatu. Nik beldur dut ebe egazkiena erortzen da. Zilak bat direlaik, beldur dut kraskatzea eta gero... Beldur dut hilzean fet. Be, nik ez nahi bat ere sekulan joan egazkina baten barnean. Ta nahi zinukete ziak izana? Pilotu? Arriskutsua da, zela besaz, erortzen bada, gero, fite hiltzen gira, eta berba badugu oita emezortzi urte dola, eta biziki gaztak gira. Belor dut, eta badugu bertean bizia esko artean. Eta hori ardura handia da? Bai, biziki! Egunero berdugu, igo jauzi eta gero goizirak zartzen gira eta atz loiten dugu hor dian. Ez da sekulan idan behar l'alkoltz. Bestena zuuuu.